سورت نجم آیات نمبر 26 26 نمبر آیات د سورت نجم وشتم پارا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى سورة نجم ویسیو اول ایسا کی اتل سیاتون و پائی کی اس بات دا نبوت ہو واقعہ دا میراج او دویم ایسا کی رد پا خلقو رد پاغا مدرگارانو رد پاغا خلقو چو بڑی نیولیو خکتی نیولیو ومنس کی نیولیو دا اللہ سر شرکان لات منا توزا فرشتے دا دی زینا رد پاغا مدرگارانو چو پاسمانونو کی نیولیو فرشتے شپگشتم آیات کے وکم من ملکن فی السماوات او دیر دا فرشتونا پاسمانونو کی لاتونی شفاعتو هم شیعا پیدن او شنو جور کوری شفارت داری شئی چاہتا لا تونی شفاعتو هم فیدن او رکی شفارت داری چاہتا شئی اندزاری الا من بعدی هم مگر پس داغینا چو حکم کی اللہ لمن اغا چاہتا یا شاو چو خوخشی ویرزا او اللہ خوشا لئی داغنا چو چاہتا خوخشی او اللہ دا چانا خوشا لئی نو اللہ دا چانا خوشا لئی یو جن علماء ذکر گئی من اهل التوحید دا فرض اچا چوخیشی دا او الله رضای د موحدینو نا من اهل التوحید توحید والو نا چا چې د الله توحید مسله ومنله او بیان وکړه نو الله دا غینه خوشالیږي زه په زه الله دا غچانه خوشالیږي چې د توحید مسله بیان کړه لکه سورته نازعات کې او سورته نبا کې راځي وقال ثواب ویلی پورا بیان یا سورته ا سورته زخرف کی راضی اتش پہ ات ها شپغت یا نمبر آیات الا من شهد بالحق وهم يعلمون الا من شهد مگر اسو کو چا بیان کړي توحید الا من شهد بالحق حق معنا من کړي او حق توحید حق معنا قران چا چې د الله دی کتاب بیان کړي چا چې د توحید بیان کړي او هم یعذو تم الا من بعد ای اذن الله من یشاء ويرضى الله دا چا ته خو غشي د سفارش کولو چې تاسو سفارش وکا او سفارش اجازت بار چاته کوي الا من شهد بالحق وقال ثواب ورضي له قولا قران زه په دې ذکر کوي ایمای شاء او يرزا ار چاته ونه کوي چې الله د چانه خوشاله نو هغه له با اجازه کې د شفاعت اوس تخویف ان الذين لا يؤمنون بالاخره بشکا کسان چې مان وروړي په اخرت باندې لا يسمون الملائکه حمغه دې نمونه دې فرشتو ته تشمیتن انسا نمونه د نمونه د جنکو دې فرشتو ته دا چې نمونه دې لکه ته دا فرشتي سری جنہ کوي دي نو حالان کې الله و مالهم به من علم نشته دې لرا پدې باندې دې دلیل پدې لرا پدې دلیل نشته چې داګي نسری دامون نسری ایتبعونا الا الظن ایتابین دې مگر د ګمان ګمان پس روان دي دیو جنا روح المانی ذکر کوي او نور چه دا عقیده بنا ساته چه فرشته دا مونسی دی دا فرشتو پا باره که نه دا موزکر او دا مونس پتا چاته نیستا اکا چاری دلی نیدی نو چه یو انسان دا یو سیز سرا پہچان نی راغلی لیدل کتن نی راغلی نو آغا بسنگو پی جن که دا موزکر دی او دا سری دا مونس دی دیکھ با دا عقیده نساته چه دا مونسی دی او دا نا بس اللہ پی یو نورانی مخلوق دی اللہ پی پو او الله ویلی فرشته زمندم په یقین دې موږ په ایمان اوره بالملائک امنت بالله وملائکته اجمان مجمل او ایمان مفصل کې دې بیان موږ کوو دا راځي مالهم بی من علم یتبعون الا الظن لتابین دې مگر د ګمان په سر روان دي وإن الظن لا يغني او بشک غما لا يغني فائدہ نشور کوله من الحق په مقابله د یقین کې شی اندزره ان الظن لا يغني یقینا غمان فائدہ نور گئی په مقابله د یقین کې شی اندزره حق په مقابله د یقین چکل حق په مقابله د ظن کې راشي نو د حق معنا سوي یقین مدا اوره چکل ظن په مقابله کې حق راشي نو د حق معنا وسوي یقین لا یغنی ان الظن بشک غما لا یغنی فائدہ نور کې من الحق په مقابله د یقین کې شی اندزره پورا قران یقیني دی الله یقیني دی او هغه مددګاران چې د مخلوق نه ولي هغه سری هغه ځوننی دی د ځان خبره جوړول هغه ځوننی دی فارز امن تولا ذکرنا نو مخوالوا دا چانا چې واولې زو ذکرنا زمونږ د کتاب نه سوچ زما د کتاب نه اورېدلې دی الله به تم ته مخوالوا نو ګوره مخلوق د الله د کتاب نه اعراض کوي دا الله د دین نه اعراض کوي د حق پرسو د علماو نه اعراض کوي فارز ان من تولا ان ذکرنا اعراض کوا مخالو دا چانا چې اوریدل دي ان ذکرنا ان کتابنا زموږ دي کتابنا ان ذکرنا ان طاعتنا زموږ د تابعدارینا روح المانی معنا کوي ولم يرد الا الحیات الدنيا او دا غیر اذن دا په دې اوریدلو په دې راز کولو مگر د ژوند دنیا دا غچستان اولی نو مقصد اداره چې د دنیا چې دنیا د سرشته دینا نن سبا دا غچا سره خلق مینه ساتي چې هغه دنیا دار وي تمدار وي ته حق پر سود علما سود دنیا تم نه نو ځکه دا غي سره خلق ا تعلق نو ساتي اراس کوي ولم يرد الا الحیات الدنيا او دا غي اراده نو فدی مخلولو د الله د کتاب د تابعدارینا مگر د ژوند دنیا ار یو شی چې انسان د دنیا د بارګۍ دا غي سقدر او فیدم د الله دربار کې نشتا مجدد 33 مکتوب کې لیکلي دي مکتوبات کې تدریس و افتاء وقت نافع عین ک خالصا لوجه الله باشن درس او افتاء په وخت کې فائدہ ورکړي چې خالص د الله رضا لپاره چې کوم سیس کې د الله رضا نه انور غفیدہ نور گئے فارز ذلک مبلغهم من العلم ذالک زمن مقصد دی ځای کې ستاسو مقصد دی ځای کې درا غونډې د لود بیانولو سره اغا د الله رضا د الله رضا دا چې زمنګ قران زده شي موږ ته فائدہ د دنیا او د آخرت ملاوي شي موږ د الله رضا شي په دې موږ الله اجر کی خلق په پوجي د غلط زنه ومن شي مقصد زمنګدارې ذالک مبلغهم من العلم دا د دنیا نعمتونه او د دنیا علوم زه مبلغهم مبلغ زه در رسیدو دی علم دا د خلکو انتها د علم دا دنیا مقصد اوسم چې په کم علم باندې دنیا ملاویږي کرسی ملاویږي نوکری ملاویږي نو خلک کوي ویلکه افلان ډیگری حاصل کړه 400 ډیگری ملاوشي نوکری ملاوشي نه نه الله دین په الله د پاره کې دا نو کړو د پاره باندې کې د انبیانو مشن ګوره هغه د الله د رضا د پاره او انبیاله مسالم سره د دینا تاسو ګوره احادیث کې وریدا چې نبی عليه السلام باندې کافر هر قسمه ګندګی دی په وګه باندې ګدی په سر باندې ګدی او سره هغه نبی عليه السلام تنخوا خو پرېدا چې په کټوی ولي بایکاټ کوي ملک نه وباشه او صداغه نه پیغمبر پال داغه سره خیرخوا دی پیغمبر داغه خیرخوا دی د جهنم نه د بچولو کوشش کوي ذالک مبلغهم من العلم او پیغمبر د ځانه دفاع نشکوله دفاع سو کوي والله یاسمک من النار لکه حدیث کړه دی ابو جهل راغه او نبی علیہ السلام په مونږ باندې او نو چکه نبی علیہ السلام سجدی تلاره نو ابو جهل وی زما او د نبی علیہ السلام په دیو غبانی سبسر باندې خپق دما په چاغه را نږدې شو او د نبی علیہ السلام په سر باندې خپکه خدا نو واپس شو په کونه گسی باندې او لاسونه شاته کړو په شا روانو نکسا علی عقبه په شا روان شو چاته ته پوسو کو چې دا څنګه دا سکیتو نو ابو جهل وی چپ شرورا زما او داغا ترمنزا ما د جهنم یو کند اولی دا ما یر اولی دا اما ما وزر اولی دی زکر زو واپس شما یو البت حالت ما دیاری اولی دا نزاغ دنز دی کدی کوشش ماو کو حالت دیر سخت نبی علیہ السلام کده ما تنز دی راغلے وے کده ما تنز دی راغلے وے نو فرشتو با تس نس کلے ہو فرشتو با زرہ زرہ کلے ہو پیغمبر دا زان خبر نرے دفاع دا پیغمبر پاک سوک کئی واللہ یاسمک من النار تب د دین کار کې د دین پروګرام بچلے استاد طرف فسیکفیکهم الله الله عزت لکافی ما الیس الله بکافن عبد اگر رب چې د پیغمبر په دفاع کړوا اگر رب چې د صحابه دفاع کړوا اگر رب اوس هم زمنګم دفاع کولې شي منګم بچ کولې شي حکم هغه سه اخلاص سان کې پیدا کا څنګه چاغې ته دنیا لاله چوندړو نو باسو د دنیا عزتون درنه او باسو نه به عزت ته ګورو نه به لالش ته ګورو نه به دنیا نور مقاصد ته ګورو صرف دې ته به ګورو چې زما رب زمانه رضا شي دا خلق پوه شي او د جهنم دور نه بچي مقصد بدای ذالک مبلغهم من العلم لکه دې ځای کې زمنګ ستن خانشتا سعي وزن نشتا سعي عزت نشتا بل سو لالش نشتا بغیر د سره بغیر د الله د رضا نه ته زما حد ګورې کړه زما حالت تاسو ته معلوم دی او زما استاد ته معلوم دی تاسو په لوزي په لوزي په خپل کار دی ها ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله بشکر اف صاحب په یی پاچا چا گمراه نه غلارنا او هو اعلم بمن اهتدى او دا الله خو په یی پاچا اهتدى چا غکلک وی په دین باندې الله دې منکلک کی بس الله دې زمون مقصد درزاد علم پیدا کی وللله داوود تو وی خاص الله له اختیار دا سره چې پاس مونږ کی رواج پزمون کی دي ماشاءالله وکړه وللله ما فی السماوات و ما فی الارض لذی الذین اساءوا در پاره چې بدور کیا کسانو ته چې شرک کړي لري بدی کړي بما عملو په سبب د عمل لاغه چې دای کم ناکار کار کړي چې الله ولداغه بدلور کی سزا ورکی نیکانو لداغه بدلور کی ویجزی الذین احسنوا بالحسنى الله وی قیامت برا ولم ناکار خلق له سزا دا غی عمل ورکوم قیامت برا ولم چې بدلور کی آ کسانو ته چې توحیدی منلې نیکی کړي بالحسنى بدل فسور کی بالحسنى په جنت الذين كسان يجتنبون كبائر الاسم جزان بچ کړي د لوی ګناهونو نه او الفواج او د بهای کارونو نه الله د موږ د ولو د لوی ګناهونو نه بچ کړي الله د موږ د هر نقصان سیز نه بچ کړي الا لمم غیر د ولو ګناهونو نه لمم بعض خلکو یې چوالو ګناهونه خو والو ګناهونه هم چې زیات شي نو دا غینه کبیره جوړیږي الا لمم نہ مراسری اغه وسوسه اغه خیالات چې پړه کې د انسان راځي نو چې پړه کې کم خیالات د انسان راځي او پاغه څوک عمل نو کنه الله داغي مؤاخذه نه کوي لکه د خواهش راغه غلطه لکه د نقصان راغه غلطه خو پاغه دی یقینونه کو اغه دې پرې خود نو الله پاغه سزا نور کوي ان ربک واسع المغفرہ بشکر افسا فراخ بخشش والا دے واعلم بكم اللہ پتا سبحانه خپویږي تاسو په حالات او اذ انشاکم من الارض کله چې پیدا کړی تاسو د زمکه نه په اعتبار د اصل سره د زمکه نه موږ څنګه پیدا کړی مو خود انسانانو نه پیدا یو منګل د زمکه نه ټول پیدا یو منګا پیدا یو د ساس کې د اوبو نه ساس کې د اوبو پیدا د خوراک نه دی او خوراک پیدا کیږي د سنت د زمکه نه یا زمون اصل بابا ادم د خاورو پیدا او نو ګویا چې موږ ټول د خاورو پیدا یو وای ځانتم اجننا فی بطون امهاتکم او کله چې وای تاسو ماشومان په ګډو د میندو ساسو کې ماشوم دې مور په ګډه کې او دنیا تراره فلا تزکو انفسکم مپاکو خپل ځانونه چې زړه ډیر پاک او دې زړه پرشتای ما نو اعلمو بمن تدو بمن تقا دا الله خوبی پاچا چې ځانې بچکه د شرک نه ځانې بچکه د ګنا نه ځانې بچکه د دنیا د خواهشاتو نه افر ایت الذی آت خبر په حال دا کس ته والله چې واوري د قران او اعطا اوریکو قلیلا لگا آیا خبر ته په حال دا کس ته والله چې اراج وکړو قران نه واعطا قلیلا اوریکو لگا عمل او کلگ آتا ور کلگ یعنی عمل او کلگ و اکدا دو کدین ما خوز دے اوزان استرے کداغینا چه ما خو دیر عملو کو ما بس منزو که بس ما میو دوی لوی کارو گنا او رد علماء و دو صحاب و تاریخ و گردان بیاو چه منزو نو خو پریدا خواهد نور و عمال خو پریدا چه 24 گنتی دا اللہ دا دن سر مشغولو دا جہاد سر مشغولو نوزم آستا بس عملی و عندو اعاده سر علم در قیام اعاده سر علم در غیب ده فهو یرا چه ده وینی اغیل را فهو یرا چه ده وینی اغیل را چه زبا بچم ام لم ینبا بما صحف موسی اعاده خبر نده پاغا چه پسائفو ده موسی علیه صلاة و سلام کیو اعاده خبر نده پاسا چه پسائفو ده موسی علیه سلام ده ابراهیم علیه سلام کیو اغا ابراهيم عليه السلام وفا چاغه پوره کړی وحکام د الله چاغه پوره کړی وحکام د الله وفا پوره کړی د الله احکام او حکمونه پوره کړی چې الله او ویژه به تعالی ابراهيم ربو بکلماتن فاتمونا بادشاه مخه خبره کړوا خپل پلار ته مخه خبره کړوا خپل قوم ته بیان مخه مخ کړو پل ملک پر خود او پل بال بچے پر خود او پخپل بچی بانی چار دارو گولیوا او بل پل زانی اور تو غرزار کریو امتحانات دور کو نو نا امتحان پورا کریو اللہ تزر و وازرتو مزر اخرا چنب باری و بارون کے بار دبل چاد گنا و اللہ صلی الانسان اللہ ما سعا او نشتری دپار د انسان نجات مگر آغا چا دا کوششو کو پخپل عمل کے چا دا کوششو کو پخپل عمل کے اللہ ما سعا مگر آغا چا دا کوششو کو کوششو کو پخپل عمل کے یا کوششو کو اسای اطلاع په اهم شي کی او اهم شي ایمان دی نو معنا دا دا نشتره انسان لرا مگر بنده د خپل ایمان دا د شخصه معنا دا نشتره انسان لرا الا ما سا مگر بنده د خپل ایمان چې د کوشش کړي او کوشش کړو و ان سا یو سوف یرا او بشکا ایمان د بنده د زر دې به ویني اغل لا او بل دې شه دې به ویني ثم يجزى الجزاء الفاوفا بیا و پورا ورګی دللا بدل پورا په ایمان کې وا ګور اصل شی د ایمان دی یو سړی عمل کوي نو داغه د پاره د عمل نمکې ایمان ضروری دی وا ان الى ربک المنتهى او یقینا خاص رب تا ته انتها د مخلوقات دا الله ته به یوزل پیش کیږي او مټول یوزل پیش کیږي تاسو به مودریګا زما مودریګا ولار به در لادر واقعي او زوږ بدل سي بش دیوم ولاري موږ ولاري الله د موږ په حالت باندې پیش کړه الله در واقعي و انه و ازحك و ابكى ابشكا د الله ازحك خندار ولي و ابكى او جلا پچا خوشالی راولی نو خاندی خوشالیانه کوي و ابکا پچا غمون راولی نو پجرا باندې مبتلا شي و انه و امات و احیا بشک دا لا مرغ راولی و احیا جن راولی و انه خلق الزوجین الذکر والانثى او بشک دا الله پیدا کړی جوړې مذکر او مونث من نطفه د یو ساس کې د ابو د منین اذا تم نا کل چاغه او ذولې شي پر رحم د مور کې وان عليه النشأة الاخرى او یقینا فد باندي بدي الله باندې پور تکي دلي بل یو زلي پیدا کړو د خاور نه د مور په ګډه کې الله وي بیا بتا سنش کم بیا وم پیدا کم د خاور نه په دویم ځل وانه هو اغنا واقنا بشکا د الله اغنا مالدار کئی چالے چکو غشی اغنا من شاء و اقنا من شاء او غریبی چالے چکو غشی اللہ دے منگ دے غربت نو ساتی لیکن غربت دیر بات شیرے دا سے کاؤن نبید نوشی چاگا بستا عمر کیم نہیں کری وی غریب بھئی کمزور بھئی اللہ دے منگ دے غربت دے حالت نو ساتی دے فقر دے حالت نو ساتی خواب وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ شَيْرَا او بے شکر اللہ پالنکے پالنکے دا شیر استوری دے و انو اهلک عادن الاولا او بشک دی اللہ هلک دی عادیان اولنی و سمودا و سمودیان فما ابقانی دے پرخی یو کس داغینا و قوم نوح اللہ هلک دی قوم نوح علیہ السلام من قبل پخوا علت عذاب داغی سو بشک دی کانوهم اغازا ازلما ظالمان و اطاو دیر سرکش والموتفقا او اکلی احوا علولی شوی تبا شوی اغشا ها ما غشا نو پټوا نو پټې که اغه لرا په عذاب باندې ما غشا سول لی پټوالو د الله عذاب پاره راغله او فبی ای اعلی ربک اتمارا په کم یو د نعمت د خپل رب باندې تشکه مخاطبه کم یو نعمت نه من شکه هاذا نذیر من نذور الاولا اسباد رسا دا قران يرول دي دا يرول اولنونا ازفت الازفه نزدي قیامت ازفه د قیامت په نمونه کې یو نیم دی نه قیامت نزدي شو ليس لها من دون الله كاشفا نبوي د قیامت لرا به د الله نه كاشفه نفس كاشفه يو نفس کار کوونکی چې قیامت کار کوي چې برابر بدل راځي دا پتن فرشته تشتا دا پتن یو پیغمبر تشتا چې دا قیامت بخکار کی چې په دې ورځ باندې به قیامت راځي لیس لها من دون الله نفس کاشفا نبوی دی قیامت دا به د الله نه یو نفس ښکار کوونګي یا لیس لها من دون الله کشکن کاشفا صیغه اسم فاعل په معنی چا سره مصدر سره نبوی دی قیامت لرا بیدا لانا کشفن سلر کی دل چدا لدی کی قیامت نمکینا افا من هذا الحدیث تعجبون اللہ وی پدا سی بیان تاسو تعجب کوئے نو پدا سی بیان دو قرآن تعجب کوئے و تضحکون خان دی ولا تبکون او جالینا خان دی وی ارو خندگانی کوئے برنا سے احکتنا سے جازونو لینکنو ضرورگانو کنا سے کته پزموکو کې ناسه خنداګانې کوي ولا تبکون جاړینا نبی علیہ الصلات والسلام حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام وایي جاړې تاسو په خپل حالت باندې څه کوي جړا کوي په خپل حالت باندې وانتم سامذون او ای تاسو غافلا ای تاسو لوبکون کې ای تاسو قصه خوان نفسجدو لله وعبدو نسجدو کئی خاص یو اللہ تا او توحید منی دی یو اللہ عبادتو کئی رکو سجدہ منخت نظرن یادا لکنم بانی پیش کئی دا مغلوق کنم بانی ما پیش کوئی سورت کے اثبات دا نبوتو او رد پا غمدرگارانو رد پا خلقو چنیولیو برا اوقت او منس کئی ولا زمن تر سحر اتبجه او ما سوتنم اتبجه نشرکی پابندی سلام پابندی سره سحر قران کریم پاتبجه درس وی بیا نور احادیث کتابونه د فقہ تقریبا لسنیم پوری پاکم یولو سو پابند لسن پوری دا سبق زمن سحر جاری وی او ما سوتن اتبجه تر دې وخت پوری پابندی سره کوشش کوی چې دې کې سوال او داس د کولو کوشش کوی دعاو کئی یا اللہ زمان کبھونا و فرماستا سمان پہ حال مان رحمت مدلو بازی بیماران دی دعاو کئی چانی تا اللہ شفاور دی دعا گانے مفتی زمان کبھونت میں سے بیماران دی معشومان دی زنان دی مقبل بیمازم تاریبان و خصوب بیماران دی بازی دا سی دعاو کئی چانی تا اللہ شفاور دی اللہ زمان کبھونا و مسائل متاسال چا سوک من سر اللہ پدے کارت دن کی معاونت کئی مرستہ کئی اللہ تدہ و سخبل امداد آغی صدا شامل حال زمو چې څوره مرګي موحدانو فاصوی دي زمو استادان شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله شیخ العزیز مولانا یعقوب بادشاہ صاحب نو زمو استادان فاصوی نه روانه زمو بیا او نیکو چې څوره موحدین مرګري پات ربنا تقبل زمو د موبایل نمبر 0333 9270